तुझसे नाजता मुझको वो चाक ही न दही जिससे आशिया ना था वो चाक ही न दही जिससे आशिया ना था उसे नसीर को बदला मुझे लज्जत असीरी ने किया तीर मुझे लज्जत असीरी ने वो उड़ के दाम में आने का एक बहाना था बहाना था से असीर को बदला बदमाना था असीर न पूछ उजड़े नशे मन की दास्तान न पूछ उजड़े नशे मन की चार दिन के मगर नाम आजियाना था चार दिन के मगर नाम आजियाना था ये असीर को बदला हुआ जमाना था निगाहे मेहर के उम्मीदवार हम भी हैं।